पता नहीं आकाश में इस लायक होंगी कि नहीं, पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि खुद को तुम्हारे प्यार के काबिल बना सकूं। मुझे अपने सपनों में, अपनी जिंदगी में जगह देने का शुक्रिया। खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा सरासा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ चुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तेरा रहा जुबां पे मेरी, जिक्र तेरा फिक्र तेरी हर घड़ी दिल में मेरे, पलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। फलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा जरा सा प्यार तो दे दे, पलक कदमों पे आ झुके हसीन लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात वो दे दे, तेरे बिना जीना पड़े वो पल मुझे ना दे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे।